optimisme. Desfet d'arrogàncies, perquè no puc, vaig teixint la vida. I no puc, perquè no es pot, i a mi se m'evidencia. El que es pot és la força que hi posem el dia a dia i la voluntat a cada paraula que deixem anar. Es fuig de l'horror del real que defini Lacan. Un real sense nom ni imatge que ens treu la humanitat. Aprofitaré el que m'ha donat la malaltia per viure d'una manera especial, com si cada dia fos l'últim i cada moment important. Valoraré els encontres amb d'altres cercant el màxim de profunditat. Em deixaré endur sense por pel que sento jo sol, donant-hi la justa valia.